Sapiling mo ako'y buhay, napapawi ang lungkot at lumbay. Walang iba para sa'kin, at habang buhay kita mamahalin. Kailanman sa hirap.